Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 stycznia, minęła 9. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu zaprosił na spotkanie wszystkie partie zasiadające w parlamencie. Ma do niego dojść jeszcze dziś. W Warszawie bramki metra otwarte, za darmo można też jeździć autobusami i tramwajami w Krakowie i Kielcach. Powodem fatalne powietrze. Nawet 1,5 miliona ludzi może zginąć, jeśli runie tama na rzece Tygrys w Iraku. Zagrożenie jest realne. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaprasza na rozmowy z liderami partii parlamentarnych. Chce spotkać się w swoim gabinecie. Rozmowy mają oczywiście dotyczyć obecnego kryzysu parlamentarnego i możliwości jego rozwiązania. Tak komentował ten pomysł TVP Info Ryszard Czarnecki z PiSu. Po naszej stronie jest wola takiego załatwienia sprawy, aby Sejm Rzeczpospolitej pracował. Mam nadzieję, że liderzy opozycji pójdą po rozum do głowy i o 14 marszałka Karczewskiego wykażą dobrą wolę. Obrady Sejmu mają zostać wznowione w środę. Kancelaria Sejmu informuje, że dołoży wszelkich starań, aby najbliższe posiedzenie odbyło się w głównej sali. Jednak jak dodaje, jeżeli normalna praca Izby nie będzie możliwa, podjęto decyzję o przystosowaniu sali kolumnowej do przeprowadzenia obrad. Na czym to przystosowanie miałoby polegać, nie wyjaśniono. Poseł ruchu Kukiz 15 Marek Jakubiak mówił w Trójce, że sala kolumnowa w Sejmie jest barakadowana. Zabudowywane są przejścia. Nie wiem po co. Mam wrażenie, że faktycznie gdzieś już zaczynamy pływać w oparach absurdu. Tymczasem, jak pisze Onet, PiS uzgodniło porozumienie z Nowoczesną, PSL-em i ruchem Kukiz 15 co do zakończenia kryzysu parlamentarnego. Według portalu, który powołuje się na kilka źródeł, zakłada ono zgłoszenie podczas prac Senatu nad ustawą budżetową kilkudziesięciu poprawek opozycji, które wcześniej były zgłaszane w Sejmie, tak by niższa Izba Parlamentu mogła nad nimi przeprowadzić debatę. W rozmowy o porozumieniu miała mocno zaangażować się strona kościelna. W tym momencie właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa marszałka Senatu. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. A teraz w wielu miastach w Polsce utrzymuje się fatalne jakości powietrze. Najgorzej jest na południu i w centrum. Skąd taki smog, tłumaczy Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej. To, o czym mówimy na dzień dzisiejszy w Polsce, to jest tak zwany smog zimowy, inaczej zwany czarnym, siarkowym. Obok transportu, który też jest ważnym czynnikiem, który emituje zanieczyszczenie do powietrza, to jednak gospodarstwo domowe, jednak tak zwany ten sektor komunalno-bytowy, czyli mieszkańcy, którzy korzystają z domowych instalacji grzewczych. Władze samorządowe proszą o nierozpalanie kominków, no i oczywiście przypominają, że za palenie w piecach śmieciami grożą wysokie kary. Kontrole prowadzą miejscy strażnicy. Przypomnijmy, dzisiaj w Warszawie, Krakowie i w Kielcach darmowa komunikacja. W Krakowie trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. W Warszawie bramki metra otwarte, a w Londynie zamknięte linie i większość stacji w centrum miasta. Trwa tam strajk pracowników metra, którzy protestują przeciwko zwolnieniom, a także planom zamykania obsługiwanych przez ludzi kas i zastępców. Ich automatami. Szczegóły w relacji Adama Dąbrowskiego. Mieszkająca w Londynie pani Hanna opracowała strajkowy plan. Nawet nie będę próbowała wyjechać z domu i dojechać do pracy. Przyniosłam laptopa, wszystkie dokumenty i będę pracowała przy stole kuchennym. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Miliony Londyńczyków muszą dziś dotrzeć do pracy. Mierzą się właśnie z zamkniętymi stacjami, kluczowymi, takimi jak Euston czy King's Cross. Nie kursuje linia Victoria. Na innych pociągi jeżdżą rzadziej i są bardziej zatłoczone. Kolejka nie dotrze też na 4. i 5. terminal lotniska Heathrow. Do tego problemy z kursowaniem autobusów, które stają się dziś nierzadko ostatnią deską ratunku. Strajk zakończy się dziś o godzinie 6, ale jutro rusza innym. Sparaliżowane zostaną połączenia obsługiwane przez kolejowego operatora Southern. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Naukowcy znów alarmują tama na rzece Tygrys w pobliżu Mosulu w Iraku. W każdej chwili może runąć. A to oznaczałoby katastrofę nie tylko ekologiczną. Mogłoby zginąć nawet 1,5 miliona ludzi. Rafał Matryk. Jest to największa zapora w Iraku. Raport amerykańskich wojsk o jej niestabilności pojawił się już ponad 10 lat temu. 2 lata temu alarmowała Komisja Europejska. Teraz cytowany przez telewizję Al Jazeera profesor Nadir Al-Ansari z Uniwersytetu Technologicznego Lulea w Szwecji przypomina, że jeśli tama runie, powstanie fala o wysokości około 25 metrów i w ciągu kilku godzin dotrze do Mosulu. Jakieś 70% miasta znajdzie się pod wodą. Zginąć może od 1,5 do 1,5 miliona ludzi, kilka milionów będzie poszkodowanych. Tama stoi na miękkich skałach, które rozpuszcza woda. Tworzą się wyrwy, które trzeba wypełniać mieszaniną cementu, gliny i krzemu. Robi to włoska firma, ale w pracach przeszkadza aktywność tzw. państwa islamskiego. Rafał Motryuk, Polskie Radio. 9:05 w Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To prawdziwe fatum. Nasi szczypiorniści jeszcze bardziej osłabieni przed rozpoczynającymi się pojutrze Mistrzostwami Świata. Do kontuzjowanych wcześniej Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamila Sypszaka dołączył wczoraj Mariusz Jurkiewicz. Poważnego urazu barku nabawił się w towarzyskim spotkaniu z Argentyną. Marcin Gortat w pełni siły i na tyle, na ile potrafił, pomógł wygrać Washington Wizards 107-101 z Milwaukee Bucks w koszykarskiej lidze NBA. Rzecz jasna, polski środkowy Wizards rzucił 7 punktów i zaliczył 12 zbiórek, a piłkarze Barcelony tracą dystans do Realu Madryt. Po remisie 1-1 z Villarrealem spadli już na trzecią pozycję w tabeli La Liga. Ozdobą tego spotkania był gol Leo Messiego, gol z rzutu wolnego z ostatniej minuty. Może nie minuty, ale już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia wielkoszlemowego Australian Open. Agnieszka Radwańska szykuje się do tego startu na rozgrzewkowym turnieju w Sydney. W swoim pierwszym spotkaniu zmierzy się z Amerykanką Christiną McHale. Zaś kierowcy wielu różnych pojazdów będą się dziś mierzyć z trudami kolejnego etapu w rajdzie Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Wczoraj uczestnicy Dakaru mieli wolne, przedwczoraj zresztą też. O ile niedziela była urzędowym dniem odpoczynku, to w sobotę szyki organizatorom pokrzyżowały ulewne deszcze w Boliwii. O dotychczasowych trudach imprezy opowiada szósty w klasyfikacji kierowców samochodów zawodnik Orlen Teamu Kuba Przygoński. Od pierwszego dnia jest coś trudnego, tak? To jest tak, że nie jest odcinek cały bardzo trudny, ale jest na przykład 50 czy 100 kilometrów super ekstremalnie trudny i niestety każdy z tych odcinków no żniwa zbiera i to widać po właśnie po czołowych zawodnikach, którzy no jadą bardzo szybko. Są momenty takie, że po prostu bardziej jednak walczymy o przetrwanie niż o to, żeby w ogóle się ścigać. Przygoński mówił o trudnych warunkach. Rafał Sonik narzeka na coś innego. To nie sędziowie popełnili błędy, tylko ktoś, kto układał roadbook, popełnił błędy. Nie można mieć do nich o to osobistej pretensji. Natomiast faktem jest, że w wyniku błędów w przygotowaniu roadbooka, co przyznają sędziowie po analizie, doszło do ogromnych strat czasu i właściwie wyniki w tej chwili są trochę z palca wyssane. Tak było po piątym etapie. Sonik na razie w klasyfikacji kierowców kładów na miejscu 10. Dziś uczestnicy będą mieli do pokonania w Boliwii 622 km na trasie z La Paz do Uyuni. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dzisiaj tylko w centrum i miejscami na północnym wschodzie rozpogodzenia. Poza tym pochmurno, możliwe słabe opady śniegu. Na wschodzie najzimniej minus 10 w centrum, minus 6, minus 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu tylko minus 1. W nocy znów silny mróz do minus 18 stopni na południowym i na południu i na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Lenovo K5 z aparatem 13 megapikseli za 749 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Są naśladowcy. I są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów i świętuj z nami 10. urodziny Nissana Qashqai. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie modeli Nissan Juke, Qashqai oraz X-Trail. Wybierz swojego crossovera Nissana z rabatem do 12 tysięcy złotych w wyjątkowej urodzinowej ofercie wyprzedaży rocznika 2016. Nissan. Innovation that excites. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 złotych. A tak brzmi 7000. Bo 7000 piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7000 zł rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 9. Do południa. Witają Anna Regulska, Sylwia Hej i Piotr Metz. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, this can go to hell. I absolutely love you. But now there's all the same. Nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Lay down the heart.

72 lata kończy dzisiaj James Patrick, czyli po prostu Jimmy Page. A w programie do południa o 9.30 informator ekonomiczny, o 10.15 Wiolotta Myszkowska i przewodnik fantastyczny. Wcześniej płyta tygodnia, zespół Dropkick Murphys i 11 Short Stories of Pain and Glory. Fajny film Ryszarda Jaźmińskiego o 10.45, 11.15 Instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń i nasza powieść Joanna Bator, Rok Królika. Danuta Stenka przeczyta kolejny odcinek o 11.45. I jeszcze mail do południa. Dziś to lista.osobista i potem polskieradio.pl. Petula Clark bez powodu kalendarzowego. Keeps me warm when tears are falling. I am calm, you're here, and I am whole. Now and then I am humbled. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you. Lonely days have been and gone. Our hearts, they beat as one. In your arms feels like home. You're the one, you're the one, you're the one. Now and then I am humbled. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you. Lost in you. Lost in you. Now and then I am humble. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I'm lost in you. 24 minuty po 9. Marek Niedźwiecki odpoczywa w górach, sprawdzając swoją wytrzymałość na zimno. W przyszły poniedziałek na posterunku, a nawet już w czwartek w tonacji trójki, Marek będzie przy mikrofonie. Ja będę miał przyjemność poprowadzić program do południa. Dziś i jutro. Tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście.

No, tak jest. A jeżeli w mieście chcemy, nie wiem, palić w kuchni węglowo-drewnianej, to już nas chyba tu wyklną, bo ten smog jest taki, że... Ale... No dobrze, no ale to... Tak, wracając do tematu, bierze się to z tego, taki trend do wzrostu energii u nas, że wzrasta cena za opłatę przesyłową, za przesył po prostu. Tak. To ma kilka przyczyn. Ta sieć przesyłowa jest no, zużyta, zdewastowana. Wymaga to ciągłej inwestycji w jej remont. To po pierwsze. Po drugie, mamy stosunkowo dużą odległość od miejsca produkcji energii do jej poboru. W takich województwach jak podlaskie czy warmińsko-mazurskie, gdzie tam praktycznie większych elektrowni w ogóle nie ma, no to jakby trzeba ten prąd dostarczać dłuższym kablem, gdzie też są straty w sieci. Gdybyśmy mieli rozproszoną sieć mniejszych elektrowni wiatrowych czy wodnych... Które ostatnio bardzo dobrze się sprawowały podczas tych wichur. A, oczywiście, no przecież wiatraki się kręciły na potęgę. Na potęgę, tak jest. I nawet chyba, zdaje się, eksportowaliśmy wtedy tak, prąd. Bo tak, były nadwyżki. To jeżeli do tego by doszło, no to by było fajnie. Zresztą ciekawostka jest taka, że przed wojną mieliśmy znacznie więcej małych elektrowni wodnych niż dzisiaj, bo to były elektrownie bardzo małej mocy, tam zasilały pewnie kilka domów, ale tak było. I to oczywiście nie mówię o nizinnej Polsce, ale o regionach górskich jak najbardziej. Wszystko zależy tutaj tak naprawdę już nawet nie od inwencji przedsiębiorców, bo oni bardzo by chcieli te wiatraki stawiać, to od pewnych uregulowań prawnych. To jest strategicznych decyzji rządu, czy stawiamy na węgiel i smog, czy na energię odnawialną i niższe ceny. A to bardzo trudna decyzja. A to trudna. W ubiegłym roku Polacy założyli 51 tysięcy spółek, informuje Puls Biznesu. To liczba rekordowa i o 8% wyższa niż w roku 2015. Najwięcej nowych przedsiębiorstw pojawiło się w branży handlowej. To pierwsza ciekawostka. A druga to taka, że maleje z kolei ilość firm jednoosobowych. Czyli presja na samozatrudnienie spada. No, być może dlatego, że już został osiągnięty pewien poziom taki nasycenia rynku pracy firmami jednoosobowymi. Być może po prostu dochodzimy do ściany, że no już dalej się nie da. Chociaż kto to wie. Ja się tutaj zastanawiam nad tym wysypem spółek, bo tu pewnie odpowiedź nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku tego prądu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Tutaj popyt wewnętrzny podobno no, sprzyja branży handlowej. Dobrze, zgadza się. Owszem, na pewno zwłaszcza w handlu ten popyt się zwiększył, ludzie mają trochę więcej pieniędzy, poniekąd dzięki programom socjalnym, ale też nie jestem pewien, czy tylko to wpływa. Można by powiedzieć, gdyby ten podatek handlowy nieszczęsny, który na szczęście nie wszedł, to była wtedy pokusa dla dużych sieci handlowych, aby się podzielić na bardzo, bardzo wiele spółek, które nie osiągają progu, jaki tam był w tej ustawie założony. No, ale ten podatek poszedł do kosza, to nie jest ta przyczyna. No, można jeszcze było myśleć, że ponieważ od kilku dni obowiązuje niższa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, właśnie od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych, przepraszam, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to chodzi o tak. małe firmy firmy tylko, tak. Tak. To mogło to być powodem, ale nie sądzę. Nieco ponad 396 kilometrów nowych dróg chce w tym roku otworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale niestety i tu zła wiadomość, bez autostrad. No ja się cieszę, że kilka ekspresówek tutaj będzie dokończonych, albo przynajmniej no tak. kontynuowana budowa typu Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Białystok. To są bardzo dobre wiadomości. Z tymi autostradami to rzeczywiście zastanawiające. Tej jedynki nie możemy skończyć, panie Adam. Oj, to zwłaszcza tam na południe od Piotrkowa. Tak, to już niby ten kawałek Gierkówki tam jest i jest to dwupasmówka. No ale jak sama nazwa wskazuje, to no, ta droga powinna już Gierkówka. Ja się cofnę jeszcze dalej, bo przed Edwardem Gierkiem kilkadziesiąt lat był Adolf Hitler i to po jego czasach został taki fragment autostrady, jak się jedzie z Legnicy na Berlin, to do pewnego momentu jest fajnie, jak jest A4, później zaczyna się A18 i tam na jednym paśmie są po prostu stare płyty. Aczkolwiek to my wspomnieliśmy kilka przykładowych odcinków, a to nie jest wszystko. Myślę, że trzeba się poważnie nad tym zastanowić i bardzo uważnie patrzeć rządowi na ręce. To jest też nasze zadanie dziennikarzy. Bo zawsze, gdy są rozbudowane programy socjalne, pojawia się pokusa, żeby zaoszczędzić na kluczowych dla kraju inwestycjach infrastrukturalnych. I tu może być właśnie obawiam się, że tutaj to za chwilkę może być bardzo duży temat. Za to będzie łatwiej ogłosić upadłość. Resort Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ustawie. W ubiegłym roku bodajże więcej polskich obywateli ogłosiło upadłość niż w roku 2015. No i ten trend będzie pewnie coraz wyższy. No, nie wiem, na czym polegają te prace. Nie znam tutaj szczegółów. Ale no, domyślam się, że będzie łatwiej ogłosić tą upadłość. Może najpierw wyjaśnijmy jeszcze, bo to też upadłość konsumencka. Nie, oczywiście chodzi o upadłość konsumencką, nie chodzi o firmy żadne. Wtedy, kiedy człowiek jest po prostu niewypłacalny, tak. Kiedy jego przychody nie pozwalają na spłatę już nie tylko oczywiście, dwóch, no też nie wchodźmy w to, że to ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony no, mamy carte blanche i możemy dalej funkcjonować w społeczeństwie, no, ale z drugiej strony też są pewne ograniczenia i no ale reasumując, upadłość konsumencka jest pewnym wyjściem i dobrze jest, żeby było łatwo ją, no łatwo, to może złe słowo, ale... Ja pamiętam, z jak dużymi oporami ta upadłość konsumencka w ogóle była wdrażana kilkanaście lat temu. Tak. Na szczęście to już funkcjonuje. 4000 Polaków taką upadłość ogłosiło. To pewnie nie jest wesołe, że ileś tam tysięcy ogłasza upadłość, prawda? No natomiast pozwala to jakoś wyjść później na prostą. Na prostą, tak. Z tym, że ja się domyślam, że trend tutaj może pójść w kierunku liberalizacji, czyli mniejszych wymogów, jakie będą wymagane od takiego upadłego, aby mógł rozpocząć właśnie takie... A ta takie... machina sądowa nie powinna być bardziej elastyczna? A to zawsze można powiedzieć, oczywiście, no jak najbardziej. Myślę, że poluzować to by można, bo chociażby, no jak się dzisiaj z Rzeczpospolitej dowiadujemy, w krajach typu Niemcy, to bogatszych przecież, no nie? Tak. Jest taka upadłość dostępna i realizowana na większą skalę. No to na zakończenie, spoglądając przez okno i na termometr, to aby nieco Państwa rozgrzać, powiemy, że zdaniem badaczy z programu Kopernikus rok 2016 był najcieplejszym w historii pomiarów. Był o 0,2 stopnia cieplejszy niż rok 2015. No i w ubiegłym roku globalne średnie temperatury przekroczyły 14,8 stopnia Celsjusza. Ale ciepło. No to ciepłe wieści ma Pan na koniec, chociaż to wszystko nie jest takie wesołe. My się tu śmiejemy, ale właśnie ten wzrost temperatury no, ma swoje negatywne odbicie. No, klimat nam się ociepla. Więcej energii, o której mówiliśmy, zużyjemy pewnie na te klimatyzatory latem. Na razie wyniki tej zimy mówią, że może tak tę średnią troszkę obniżymy jeszcze w tym stuleciu. Ta zima będzie pewnie zimniejsza niż poprzednia. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiert, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG, wbudowane Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo, czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Pralka Bosch, 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just glimpses of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but this glad it is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. W sobotę wieczorem telewizja BBC pokazała dokument The Last Five Years o ostatnich 5 latach życia Davida Bowie. A nasza słuchaczka zapytała, co z tymi kapeluszami? Bo rzeczywiście, kiedy żegnaliśmy w ubiegłym roku Leonarda Cohena i Davida Bowie, dla Cohena kapelusz był od zawsze nieodłącznym atrybutem, ale też ostatnia w zasadzie sesja zdjęciowa Davida Bowie pokazuje go właśnie w kapeluszu. Co racja, to racja. Wczoraj po 19 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Kaja i jej świąteczny recital. Nie wszystko zmieściło się wczoraj w transmisji. No to teraz pokazujemy kawałek tego, co nam nie wyszło. Mogę prosić Państwa o wspólne śpiewanie? Niech cała Polska usłyszy, jak się w trójce śpiewa, co?